Nakende mboka ya Lipopo, batata ba mama bazongi Lipopo, baya ya baneti bakiti Lipopo, bakei kotala bana bayebana. Nakende mboka ya Lipopo, batata ba mama bazongi Lipopo, baya ya baneti bakiti Lipopo, bakei kotala bana bayebana. Batata wa mama bazongi lipopo, baya ya baneki bakiti lipopo, bake ikotala bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, naluka Franco Roger pena Viki, natala kale Rochero na Willy Mbembe, wapi mijoso bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, batata wa mama bazongi lipopo, baya ya baneki bakiti lipopo, bake ikotala bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, de wayo kwami bango nde wapi, watele rosinga bango nde wapi, baleki ya wendo bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, batata mama bazongi lipopo, baya ya baneki bakiti lipopo, bake ikotala bana bayebana. Nakende mboka ya lipopo, dale kapwaza koyoka mondule, esuna nino bango ne wapio, eto de la lune, abrito na cosmos. Nakende mboka ya lipopo, batata mama bazongi lipopo, baya ya baleki bakiti lipopo, bake ikotala bana bayebana. Bana bayebana.